Trawisto to sprawdzone rozwiązanie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Power Audio JBL PartyBox 310 z potężnym dźwiękiem i baterią. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1989 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 listopada. Minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W ciągu doby dowiemy się, kiedy zacznie obowiązywać rozejm w Strefie Gazy. Europosłowie zagłosują nad projektem zmian unijnych traktatów. Już w ten weekend świąteczna zbiórka żywności. Izrael i Hamas zgodziły się na 4-dniowy rozejm. Decyzja, kiedy zostanie wprowadzone, ma być ogłoszona w ciągu najbliższej doby. Zgodnie z porozumieniem, Hamas uwolni ponad 50 z około 240 przetrzymywanych w Strefie Gazy zakładników. Izrael wypuści 150 palestyńskich kobiet i dzieci z więzienia, a także umożliwi wjazd setkom ciężarówek z pomocą humanitarną, medyczną i paliwem do Strefy Gazy. Z radością przyjmuje porozumienie zapewniające uwolnienie zakładników wziętych przez Hamas, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Wśród uwolnionych mają znaleźć się 3 obywatelki Stanów Zjednoczonych, w tym 3-letnia dziewczynka. Około południa Parlament Europejski zdecyduje o projekcie zmian unijnych traktatów. Zgoda większości europosłów zakończy pierwszy krok w wieloetapowym procesie zmiany najważniejszego prawa Unii Europejskiej. Projekt liczy 267 poprawek. Ograniczają one możliwość użycia prawa weta w kilkudziesięciu obszarach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa czy podatków. W projekcie zapisano powstanie Unii Obrony, mogącej rozmieszczać wojsko w krajach członkowskich. We must create a defense union. Musimy stworzyć Unię Obrony, zbierając razem nasze przemysły obronne tak, aby być w stanie się obronić. Dziś tak nie jest. Mówił współsprawozdawca projektu Sven Simons z frakcji chadeckiej, ale takie pomysły na integrację europejską stanowczo odrzucają konserwatyści. To głos europoseł Beaty Szydło. Naszym interesem jest budowanie takiej Unii Europejskiej, która będzie silniejsza poprzez właśnie to, że będzie szanowała państwa członkowskie. Ewentualna zgoda Europarlamentu nie będzie oznaczać formalnej zmiany traktatów, ale byłby to kolejny krok w wieloetapowej procedurze. Karol Darmoros, Polskie Radio. Powołanie kilku komisji śledczych zapowiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jedna z nich miałaby się zająć sprawą wyborów prezydenckich w 2020 roku, które z powodu pandemii miały się odbyć korespondencyjnie, ale w tej formie nie doszły do skutku. Najprawdopodobniej jestem po wstępnych rozmowach z panem marszałkiem. Niewykluczone, że już w przyszły wtorek powołana zostanie komisja śledcza do tak zwanych wyborów kopertowych. Donald Tusk zapowiedział też złożenie wniosków o powołanie komisji śledczych do spraw tak zwanej afery wizowej oraz rzekomego użycia programu Pegasus do inwigilacji opozycji demokratycznej. Skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego będzie odnowiony, poinformował Marek Suski z PiSu. Według zapowiedzi większość dotychczasowych ministrów nie otrzymała propozycji wejścia do nowego gabinetu. Marek Suski stwierdził w Polskim Radiu 24, że jest kilka obszarów, na które PiS może się umówić, choćby z PSL-em. Kilka takich spraw jest, bardzo ważnych, chociażby ta dwunastka dla rolnictwa, to są sprawy rzeczywiście ważne, a jednocześnie w tej koalicji z Lewicą, która złożyła projekty ustaw o aborcji i różnego typu takie rzeczy są u nich najważniejsze, to trudno mi sobie wyobrażać PSL, który mówi, że jest partią centroprawicową, żeby w takiej koalicji funkcjonował. Premier Mateusz Morawiecki ma czas do poniedziałku na przedstawienie gabinetu. 30 listopada Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić wyrok w sprawie kar finansowych nałożonych na Polskę przez TSUE za ignorowanie orzeczeń dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Kopalni Turów. Wniosek skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Zdaniem prezydenta, jak mówił jego pełnomocnik Dariusz Dudek, niezależnie od krytycznej oceny przepisów oraz praktyki ich stosowania, należy uwzględnić uwarunkowania prawno-międzynarodowe. Za niepożądane należy uznać konsekwencje prawno-międzynarodowe skutkujące podejrzeniem, że Rzeczpospolita Polska nie respektuje wiążącego ją prawa międzynarodowego. I podkreśla pan prezydent, że obowiązkiem władz państwowych, których wszelkich, jest podejmowanie działań mających na celu kształtowanie prawa międzynarodowego w sposób zabezpieczający interesy państwa oraz wykorzystanie wszelkich instrumentów prawnych dążących do zabezpieczenia tych interesów w procesie stosowania prawa międzynarodowego. Dariusz Dudek ocenił, że kroki podjęte przez TSUE w sprawie Turowa i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to eksces orzeczniczy. Według przedstawiciela wnioskodawcy, prokuratora Sebastiana Bańko, gdyby było tak, jak wskazuje prezydencki pełnomocnik, nigdy nie powinno się tak zdarzyć. Nawet jeżeli jest to ekscesor orzeczniczy, to on kosztuje Rzeczpospolitą Polską 2,5 miliarda złotych. I w ocenie prokuratora generalnego wyrok Trybunału otworzy drogę do tego, żeby ta kara, która została naliczona w sposób nieuprawniony, czy nawet jeżeli byłby to ekscesor orzeczniczy, nie mogła być zapłacona zgodnie z przepisami polskiej konstytucji. Żadna ze stron postępowania nie udzieliła odpowiedzi na pytanie sędziego Piotra Pszczółkowskiego o podstawę prawną decyzji, aby kar nie płacić. A z kolei sędzia Michał Warciński pytał, czy zaskarżone reguły należą do polskiego porządku prawnego. Chciał dowiedzieć się, dlaczego sprawą powinien zajmować się polski Trybunał. W piątek i sobotę w ponad 2000 sklepów w całym kraju odbędzie się 27. Świąteczna Zbiórka Żywności. To inicjatywa polskich banków żywności. Zachęcamy do podzielenia się żywnością i zakupem takich produktów spożywczych jak makarony, kasze, bakalie, olej, cukier. Mówił prezes banków Norbert Konarzewski. Dary trafią do najbardziej potrzebujących. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie mało i umiarkowane, na południu i południowym wschodzie duże i tam okresami mogą się zdarzyć słabe opady deszczu, również na wybrzeżu miejscami zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a na termometrach od minus 5 stopni na północnym wschodzie około minus 1 do 2 stopni w centrum, lokalnie na zachodzie i północnym zachodzie od 3 do 5 stopni nad morzem. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, a ciśnienie wynosi 1015 hektopaskali i waha się. Techniki zapamiętywania są, ćwiczymy pamięć, ale jak to się mówi, czasem przez trudy do gwiazd. Pewnego razu poszedłem z psem na spacer, wziąłem smycz wszystko i zorientowałem się dopiero po wyjściu z bramy, że nie wziąłem psa. Wróciłem i życzliwość spojrzenia psa była urzekająca. Dobra historia, 2 2 7 3, czekamy na Państwa opowieści. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my jeszcze, proszę Państwa, o modzie w tej godzinie porozmawiamy z Wiganną Papiną, stylistką, i zastanowimy się nad tym, jak seriale i moda serialowa wpływają na to, co my nosimy na co dzień. 7 po 8. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać, nadal odpowiedzi brak, a z każdą chwilą czuję, że cię mniej znam. Bardzo chciałbym to zrozumieć. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na zanim przyszło mi cię znać. A teraz nie ma już odwrotu, nie. Równowaga chwieje się i ciężko mi przychodzi sen. Tylko czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, chwytaj mnie za serce. Czekam na znak, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na znak. Bardzo chciałbym zrozumieć. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. I to jest ten znak, że należy powiedzieć o popkulturze, bo zajawialiśmy już ten temat nieco wcześniej i to jest ten moment. Wraca moda na biżuterię księżnej Diany, to za sprawą serialu The Crown, który ostatnio dosyć często jest odtwarzany, a my łączymy się z Wiganną Papiną, stylistką. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy rzeczywiście można dzisiaj zaobserwować, że ten styl Lady D jest, czyli skromna elegancja, tak? I klasyka. Czyli jest cały czas obecny. Zdecydowanie tak i w związku z tym założyłam nawet swoje perły dosyć duże w uszy, kolczyki. Cieszę się, że ktoś hołduje tej wspaniałej modzie. Ja myślę, że Diana, pomimo tego, że była księżną i była na dworze królewskim, przełamała tę skostniałą etykietę i wprowadziła jednak swój styl. Pomimo tego, że tak jak mówiliście, ona była skromna, wdzięczna, delikatna, udało jej się jednak stworzyć coś, co można powiedzieć w tej chwili, że jest modą na Dianę. Otóż właśnie sztuczna biżuteria, która spowodowała, podobnie zresztą Chanel myślała w podobny sposób, żeby kobiety nie czuły się biedne, tylko żeby wszystkie czuły się jak księżniczki. Stąd zaczęła nosić perły, zaczęła nosić widoczne kolczyki, tiary ze sztucznymi kamieniami. Oczywiście ona na te wyjścia oficjalne miała z prawdziwych kamieni te wszystkie ozdoby. Natomiast na co dzień nosiła takie ubrania, że mogłaby być postrzegana jako koleżanka z sąsiedztwa. Nosiła na przykład obszerne swetry właśnie z jakimiś dodatkami typu ze sztuczne brylanciki w uszach. Nosiła kołnierzyki z koronkami. To było dla niej bardzo charakterystyczne. Czyli to ten styl uwielbiała przedszkolanki także, można taki, tak, takiej ciepłej osoby. Zdecydowanie tak. Dlatego też dzieci ją lubiły i ona lubiła dzieci. I myślę, że to się przełożyło też na jej życie potem jako księżnej, ale też hołdowała na przykład modzie typowo sportowej. Sama uprawiała jogging, gra w tenisa, nosiła bluzy z logo uczelni, na przykład UCLA albo Harvardu. To też jest jak gdyby moda, bo moda na sport jest zawsze jak gdyby w modzie. I to jest fajne, że ona się pokazywała w tych strojach faktycznie i promowała to wszystko. Zresztą tak jak mówiliście, moda A na Dianę wróciła, B w ogóle na lata 80. Poza tym Diana była też prekursorką jak gdyby otwarcia się dworu królewskiego na przykład na pokazy mody. Ona się chodziła na pokazy mody, przyjaźniła się z Gianni Versace, siadała w pierwszych rzędach, znaczy siadała, sadzana była w pierwszych rzędach. Przyjaźniła się z ludźmi sztuki jak Elton John między innymi. Bywała na koncertach typu Aid for Africa na przykład z Bobem Geldofem. Także ona się otworzyła w ogóle, oprócz noszenia biżuterii i specyficznych strojów, na kulturę, sztukę i popkulturę właśnie. No, i stąd być może jest właśnie ikoną tego w tej chwili. Jakoś nie wiem dlaczego, ale Serce Oceanu z Titanica przyszło mi do głowy. Mój znajomy ostatnio dostał na urodziny, bo taki wisior. I to także jest inspiracja, jeśli chodzi o kinematografię. Natomiast skoro już mówimy o kobietach, no to też powiedzmy o mężczyznach. Jeśli chodzi o seriale, to kiedy pani tak popatrzy na ulicę, na kolegów swoich, to na kim się jako mężczyźni w Polsce? Ja zauważam, że jako mężczyźni to chyba tak, część panów chce być młodzieżowcami i robi się na raperów. Co jest wybitnie powszechne. Natomiast część z panów coś dzwoni, ale jeszcze nie wiedzą, w którym kościele, i często widzę, że mają markowe, dobre rzeczy, ale wszystkiego jest za dużo i wszystko jest niepotrzebnie obrędowane. Ciekawe, jaki to serial. Ojciec Mateusz. No właśnie, też się zastanawiam, natomiast jako przykład mogę podać akurat in plus bardzo Roberta Lewandowskiego, który ubiera się, że tak powiem, akuratnie, nic nie krzyczy na nim, jak również na jego żonie, i nie mają żadnych brandów na czole i na piersiach. Bo to kosztuje. Tylko normalni ludzie i to jest fajne, bo ludzie właśnie z takimi normalnymi ludźmi dobrze jak się utożsamiają. Natomiast oczywiście biała koszula i elegancka marynarka ewentualnie z dżinsami zawsze dobrze robi każdemu mężczyźnie. Także polecam klasykę. Także właśnie klasyka, ale tak jak mawiają starsze osoby, to skromność skarb dziewczęcia i mężczyźni także sobie powinni wziąć to do serca. Chyba tak, tak. Chłopięca skromność zawsze jest mile widziana. Biały t-shircik, ładne dżinsy, porządne buty. Buty porządne, czyste. To jest niezwykle ważne. Nie pognieciane, nie pozaginane i ubłocone. No i oczywiście włosy. No włosy są też kluczem, także pomimo czapek, błagam panów, są szampony suche. Naprawdę można sobie poradzić z fryzurą. Trzeba wiem to jako chcieć. Kobieta o długich włosach. Tak, trzeba chcieć. Mówiła Wiganna Papina, stylistka. Bardzo dziękujemy za to poranne spotkanie. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Była Wielka Brytania, przywołana więc The Clash. Should I stay or should I go? Pora na trójkę, 19 minut po 8. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine,

droga jest zamknięta dla jadących w obie strony. Krajowa dziesiątka, tutaj samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym na trasie Nakło Bydgoszcz w miejscowości Trzeciewnica. Na 242 kilometrze jedziemy jednym pasem na zmianę. Droga 36, trasa miejska Górka Kobylin, to województwo wielkopolskie, miejscowość Sobiałkowo. Na 87 kilometrze po wypadku ciężarówki droga jest całkowicie zablokowana. I jeszcze trasa Piaski Krasnystaw, czyli Krajowa 17, 118 kilometr. Po zderzeniu trzech pojazdów jeden pas w kierunku Lublina jest zablokowany. Dziękujemy za te informacje. Proszę na siebie uważać. Kolejne radionawigatory po południu w Trójce, a teraz serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie siatki szpiegowskiej działającej na terenie Polski. 16 osób będzie odpowiadać za działanie na rzecz obcego wywiadu. Grozi im do 10 lat więzienia. Obcokrajowcy zza wschodniej granicy współpracowali z rosyjskimi służbami specjalnymi, prowadzili działania wywiadowcze, ale też propagandowe i przygotowywali się do aktów dywersji na rosyjskie zlecenie. Oskarżeni m.in. w Białej Podlaskiej, Chełmie, Medyce, Przemyślu, Rzeszowie i Warszawie prowadzili rozpoznanie infrastruktury krytycznej, a swoje informacje przekazywali rosyjskim zleceniodawcom i otrzymywali za to pieniądze. W Europarlamencie w Strasburgu dziś głosowanie nad projektem zmian unijnych traktatów. Propozycję wprowadzającą ponad 260 poprawek do najważniejszego prawa Unii popierają socjaldemokraci, liberałowie, lewica, zieloni oraz część chadeków. Główne zmiany likwidują zasady jednomyślności w kilkudziesięciu obszarach. Liczący 110 stron raport przyjęła pod koniec października Komisja Spraw Konstytucyjnych Europarlamentu. Za godzinę początek szczytu Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. Prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier omówią aktualną sytuację geopolityczną oraz współpracę w dziedzinach gospodarki, infrastruktury i kultury. Spotkanie na Zamku Praskim otworzy dyskusja na temat Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Pełny serwis o 9:00. Przed nami sport w Trójce i Robert Grzędowski. Polska Łotwa 2-0 w towarzyskim meczu piłkarzy w Warszawie. Biało-czerwoni wygrali ostatnie spotkanie 2023 roku. Gole strzelili wczoraj Przemysław Frankowski i Robert Lewandowski. Przy obu bramkach asystował Nikola Zalewski. Trafienie Lewandowskiego było jego 82. w narodowych barwach. W wieku 35 lat i 3 miesięcy Lewy został też najstarszym strzelcem w historii reprezentacji Polski. Kolejne szanse na gole w marcu. To wtedy rozgrywane będą baraże o awans na Euro. Polscy piłkarze w półfinale tych baraży zmierzą się z reprezentacją Estonii, w finale ze zwycięzcą meczu Walii z dolosowanym rywalem z puli Finlandia, Islandia, Ukraina. Zdaniem Przemysława Frankowskiego nie ma znaczenia, kogo los postawi na drodze biało-czerwonych w ewentualnym drugim meczu barażowym. Jaki to by nie był rywal, my będziemy robić swoje. Najważniejsze jest, żeby się przygotować do pierwszego meczu jak najlepiej, a nie myśleć o tym drugim. Marcowe baraże wyłonią trzech ostatnich uczestników przyszłorocznego Euro. Do tej pory awans wywalczyło 21 zespołów, a jako ostatnia z nich wczoraj zrobiła to Chorwacja. Sensacja w tenisowym pucharze Davisa. Obrońcy tytułu pożegnali się z tegorocznymi finałami już na etapie ćwierćfinału. Drużyna Kanady przegrała z zespołem Finlandii 1-2. Bohaterem Finów został niespodziewanie klasyfikowany w drugiej setce światowego rankingu Otto Virtanen. Wygrał pojedynek singlowy, wygrał także w deblu. Reprezentacja Finlandii została pierwszym półfinalistą tegorocznego Pucharu Davisa. Kolejnych poznamy dziś i jutro. A dwoma remisami zakończyły się wczorajsze mecze polskich klubów w Lidze Europejskiej Piłkarzy Ręcznych. Górnik Zabrze zremisował na wyjeździe ze szwajcarskim HC Kriens Luzern 30-30 i mocno przybliżył się do awansu z grupy. Chrobry Głogów w swojej grupie jest ostatni, ale wczoraj wywalczył pierwszy punkt. To efekt remisu 29-29 z rumuńskim CSM Kostan. Mówi obrotowy Chrobrego Jakub Orpik. Tak naprawdę pierwsze punkty Głogowa w europejskich pucharach. To jest coś nowego dla nas. Nowe doświadczenia, nowe radości. Tak naprawdę no, jesteśmy szczęśliwi mimo tego jednego punktu. W sporcie o poranku to już wszystko. Kolejny serwis tuż po 15:30. Na południu wystąpią słabe opady śniegu, a na wybrzeżu Warmii i Mazurach pojawi się również deszcz ze śniegiem i deszcz, ale to będą słabe opady. Temperatura od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do 4 stopni nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na Podkarpaciu i w Karpatach porywisty. Jak to wszystko spamiętać, kiedy świat serwuje nam tyle bodźców? No i zdarzają się takie historie. Zdarzyło się mnie i mojej żonie, że zostawiła torebkę na samochodzie i przejechaliśmy całe miasto i ta torebka już się nie odnalazła, ale chcę powiedzieć, że torebka to nic, natomiast kosmetyczka, która w niej była, rzeczami do makijażu, to była naprawdę wielka przygoda. Pewnego razu poszłam do księgarni i chciałam kupić książkę i powiedziałam w ten sposób: poproszę książkę Roboty szydełkowe na drutach. Ona mówi, że takich to książek nie ma, dwa w jednym, że tak powiem. Stawiłam na stacji paliw na saturatorze korek od wlewu paliwa. Jak wracałam, jak F-16, no 5 kilometrów, to myślałam: ludzie, po co wam mój korek? Ale najbardziej, co mnie rozśmieszyło, to w życiu powiedziałam kiedyś znajomej: zgubiłam rękawiczkę, a ona do mnie: może pani znajdzie na kaloferach w aptece, może będzie inna, ale to nie szkodzi. Pozdrawiam. Ważne, żeby były dwie, prawda? Historie... No właśnie, moda nie ma znaczenia, kiedy człowiek marznie. Historie zapominania są ciekawsze niż te metody na zapamiętanie, o których dzisiaj mówiliśmy. Dziękujemy pięknie za wszelkie anegdoty, którymi się państwo z nami podzielili. A za chwilę Salon Polityczny Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. 20 minut pozostało do godziny 9. You saw the plan. I wondered. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Firt-Wojtkowska, Bartosz Bielecki, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Do usłyszenia. Kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Panie ministrze, dziś drugi dzień na tapecie w Parlamencie Europejskim unijne traktaty, a może rację mają ci politycy, którzy mówią, gdyby nie unijne weto, to Węgry nie sprzeciwiałyby się sankcjom, to następnie Belgia nie sprzeciwiałaby się sankcjom wobec Rosji. Więc może coś w tym jest. Gdyby nie zasada jednomyślności przy sankcjach, to wszystkie państwa nie brałyby wspólnie odpowiedzialności za realizację tych pakietów sankcyjnych. I to jest bardzo istotne. Siłą Unii Europejskiej jest to, że wtedy, kiedy podejmuje w kluczowych sprawach decyzję, to ta decyzja jest podejmowana na zasadzie konsensusu, jednomyślności i wtedy wszyscy biorą odpowiedzialność za wykonywanie. Jeżeli by tak nie było, jeżeli Węgry mogłyby zostać przegłosowywane, to być może w niektórych obszarach, być może, bo tego nie wiemy, czy nie odezwałyby się inne państwa, które często chowają się za plecami Węgier z różnymi swoimi interesami, mogłyby zostać przegłosowane i sankcje byłyby wdrożone, ale wtedy ten głos po pierwsze nie byłby jednolity Unii, po drugie Węgry pozwalałyby pewnie, tak sądzę, na to, żeby to prawo było na różny sposób relatywizowane i obchodzone. Więc siła Unii, jeszcze raz podkreślam, tkwi w tym, że po dyskusji czasami długiej, czasami męczącej, dojście do wspólnego rozwiązania jest później wykonywane przez wszystkich. No to jeszcze przywołam inne zdanie, które jest często słyszalne z ust tychże polityków, którzy rozważają, czy ta zmiana traktatów nie jest sensowna. Broniąc naszej suwerenności, mówią oni, gdyby warto pamiętać, że prawdziwe, naprawdę prawdziwe, śmiertelne wręcz niebezpieczeństwo to jest na wschodzie. I na tym się powinniśmy koncentrować, a nie na tym, co się dzieje wewnątrz Unii. No to zupełnie się z tym nie mogę zgodzić, ponieważ mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo niebezpieczną propozycją zmian traktatowych, bardzo daleko sięgającą. Najdalej w historii Unii Europejskiej od lat 50. Zmiany traktatowe po drodze, wprowadzane zmianami traktatu z Maastricht, Amsterdamu, Nicei, Lizbony, one rzeczywiście przesuwały niektóre kompetencje państw do decydowania przez Unię. Natomiast w tej chwili mamy nie tylko z przesunięciem w bardzo wielu dziedzinach do czynienia z propozycją przesunięcia, ale obniżenia progu podejmowania decyzji w niemal wszystkich dziedzinach do większości kwalifikowanej lub do większości zwykłej. Przepraszam, jeszcze dokończę tamtą myśl, bo sednem tej myśli jest to, że taka bardziej zintegrowana Unia byłaby może takim organizmem, który lepiej się przeciwstawi temu wschodniemu naporowi. Ale ona nie będzie bardziej zintegrowana. Tu jest właśnie ta fałszywa, moim zdaniem, diagnoza tej sytuacji. Unia Europejska, która będzie przegłosowywać innych, na przykład w sprawie wieloletnich ram finansowych, gdzie dzisiaj jest potrzebna jednomyślność, a będzie wystarczyła zwykła większość, to będzie Unia, w której część państw nie będzie się czuła jak u siebie w domu, nie będzie się czuła gospodarzem we własnym domu. Unia, która wobec zagrożenia na wschodzie będzie reagowała z Brukseli na to, jak jest realizowane zabezpieczenie granicy, bo ochrona granic ma również wejść w sferę kompetencji dzielonych, czyli Unia będzie mogła je wykonywać, może okazać się, że lewicowo-liberalne elity, politycy zdecydują, że mur nie jest właściwym środkiem ochrony zapora polskiej granicy i niestety te decyzje będą miały po prostu konkretny wpływ na nasze bezpieczeństwo, a raczej na obniżenie progu tego bezpieczeństwa, bo to już nie państwo będzie mogło obywatelom to bezpieczeństwo zapewniać. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest przeciw wszystkim zmianom w 100%? Bo tam są różnego kalibru, że tak powiem, te zmiany. Te wszystkie zmiany, które przesuwają kompetencje do Unii Europejskiej w zdecydowanej większości, no bo są jakieś tam małe zmiany dotyczące na przykład badań czy rozwoju, nad którymi można by się było zastanawiać, czy one gdzieś tam nie mają sensu, jakaś pewna harmonizacja. Natomiast te zasadnicze zmiany są niesłychanie niebezpieczne, im się sprzeciwiamy i przede wszystkim sprzeciwiamy się też przyjęciu zasady, w ramach której przyszłe nowelizacje traktatów nie byłyby podejmowane jednomyślnie, tylko 4/5 głosów. A no to właśnie, czy to nie jest klucz tej całej dyskusji, panie ministrze, że tutaj państwo się denerwują, duża część obywateli być może też się denerwuje, a może nie ma czym, właśnie dlatego, że te zmiany będą w właśnie bez udziału weta. Znaczy, przepraszam, troszkę pokręciłam, że weto nadal obowiązuje i trzeba jednomyślności, tak, żeby te zmiany uchwalić. Tak, więc tutaj nie należy się absolutnie tym uspokajać z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że narzucony harmonogram prac to jest bardzo szybki harmonogram. Już dzisiaj głosowanie w Parlamencie Europejskim, potem Rada do Spraw Ogólnych 12 grudnia, potem Rada Europejska 14-15 grudnia. I wtedy się będzie ta Rada Europejska już tym zajmować? Tak. Na tym najbliższym posiedzeniu? Tak, jest plan, tak czytałem wczoraj propozycję konkluzji co do Rady Europejskiej. Nie czytałam, ale czytałam projekt tematów i tam tego nie było, bo tam jest Ukraina, Bliski Wschód, rozszerzenie. Rozszerzenie, tam jest ukryta również dyskusja na temat zmian traktatowych. Wczoraj właśnie analizowałem taki dokument, który planuje pracę i w ramach rozszerzenia, zresztą tak ci, którzy forsują te zmiany, próbują to, można powiedzieć, zaszyć, że nie będzie rozszerzenia, jeżeli nie będzie przygotowania się Unii do tego rozszerzenia, czyli wdrożenia zmian traktatowych. I tam ma być ta dyskusja. Jeżeli ten plan zostanie zrealizowany, od początku roku konwent i konferencja międzyrządowa. I tam rzeczywiście jest potrzebna jednomyślność. Natomiast doświadczenie wskazuje na to, że Parlament Europejski zarzuca, można powiedzieć, te propozycje, tą wędkę bardzo daleko, te zmiany traktatowe. I nawet jeżeli część państw na wszystkie te zmiany się nie zgodzi, no to starczy, że zgodzi się na 60-70%. I tak to jest niesłychanie groźne. Dlatego już dzisiaj musimy alarmować i robić wszystko, żeby te zmiany były powstrzymywane, opóźniane, a przede wszystkim, żeby opinia publiczna wiedziała, jakie konsekwencje się wiążą. Bo te zmiany będą głosowane punkt po punkcie. To nie będzie tak, że całość będzie głosowana, zmieniamy lub nie, tak? To jest propozycja całego pakietu poprawek Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego. No i poprawki będą głosowane osobno. Poprawki będą w zasadzie już teraz po rekomendacji komisji jest to głosowane pakietowo. No można oczywiście, parlament być może coś jeszcze zmieni na finalnym etapie. Natomiast tutaj nie spodziewam się jakichś wielkich zmian, bo te prace w Komisji Spraw Konstytucyjnych były dość szczegółowe. I tam posłowie, niestety też wybrani z list Koalicji Obywatelskiej, pan poseł Cimoszewicz konkretnie, głosował za tymi zmianami. Pani poseł Hübner, członka tej komisji, nie było w trakcie głosowania, więc czekamy też na postawę eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Trzeciej Drogi w Parlamencie Europejskim, bo no wczoraj, jest niesłychanie ważny moment. Podczas debaty zapowiadali, że są przeciw tym zmianom. Również Donald Tusk deklaruje się jako przeciwnik zmian, więc może naprawdę, jeśli chodzi o Polskę, to nie ma co tutaj bić na alarm. Jest absolutnie powód do tego, żeby alarmować. Dziwię się, że wczoraj nie było szansy na przyjęcie uchwały, która w imieniu polskiego parlamentu apelowałaby do polskich reprezentantów, żeby sprzeciwiać się tym zmianom traktatowym. Nawet nie dała? Było szansy na debatę. Po co taki apel? Myślę, że ważne jest, żeby w sprawie wpływającej w sposób zdecydowany na immanentne atrybuty polskiej suwerenności wypowiedział się polski parlament w przededniu głosowania w Parlamencie Europejskim. To byłby sygnał dla polskich eurodeputowanych wszystkich opcji, że polski parlament ma w tej sprawie jednolitą opinię. No ale tej możliwości zabrakło. Marszałek Hołownia, który mówił, że parlament będzie pracował 24 godziny na dobę, że ma mnóstwo pracy przed sobą, wczoraj popracował 2 godziny, się zmęczył i zawiesił do dzisiaj posiedzenie. To kiedy może być ta sprawa pod obradami Sejmu Polskiego? Mam nadzieję, że dzisiaj będziemy w stanie wrócić do tej sprawy. Tak, dzisiaj, ale głosowanie w Parlamencie Europejskim o 12:00, więc ten termin w tym sensie, że tak powiem, ma znaczenie, żeby parlament zajął stanowisko jeszcze przed tym głosowaniem. To się niestety pewnie nie uda. Ale ważne, żeby to było przed tą Radą Europejską, jak pan mówi, że to jest istotne. Rada do Spraw Ogólnych najpierw, później Rada Europejska, jeżeli to będzie stanowisko polskiego parlamentu. Im szybciej, tym lepiej, bo im szybciej uświadomimy naszym reprezentantom i opinii publicznej, jak daleko idące są te zmiany i wywrzemy wpływ na polskich reprezentantów w różnych gremiach. W Parlamencie Europejskim, na poziomie ministerialnym, na poziomie liderów, to wszystko oczywiście ma swoje znaczenie. Natomiast nie rozumiem, dlaczego nie można tego było zrobić właśnie wczoraj, wtedy, kiedy była przestrzeń, żeby nad dwustronicową uchwałą głosować. To nie jest skomplikowana uchwała. A jak to jest, kto pojedzie na posiedzenie Rady Europejskiej, jeżeli nie uda się sformować rządu i uzyskać poparcia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, bo to jest taki czas przełomu. Zdaje się, że to już wypada, że następca powinien pojechać. Po pierwsze poczekajmy, bo na razie jeszcze pan premier Morawiecki przedstawi dopiero swój gabinet, będzie zabiegał o poparcie dla tego gabinetu. Są pewne terminy. Zdaje się, że to wypada tak, że ten końcowy termin to jest tuż przed posiedzeniem Rady Europejskiej. Rzeczywiście, jeżeli przeanalizuje się te terminy, to jest to gdzieś na przełomie tych terminów Rada Europejska wypada. No w związku z tym będzie to uzależnione od rozwoju sytuacji politycznej i decyzji Sejmu i pana prezydenta. To ja jeszcze wrócę Już ostatnia kwestia. Z analizy Ordo Iuris wynika, że jednomyślna aprobata aktualnych propozycji zmian traktatowych jest obecnie mało prawdopodobna z uwagi na wyrażany publicznie sprzeciw aż 13 krajów. To jest taka analiza chyba z października, czyli aktualna. Do zablokowania zmian traktatowych wystarczy sprzeciw nawet jednego państwa członkowskiego, czyli to, o czym mówiliśmy. W przypadku Polski wyrażenie zgody na zmianę traktatu wymagałoby uzyskania większości 2/3 głosów w obu izbach parlamentu. Wie pani, tylko więc jest niebezpieczeństwo, czy nie? W oczywisty sposób niebezpieczeństwo jest i to jest trochę tak, jak na przykład z rozwiązaniami paktu migracyjnego. No słyszeliśmy to uspokajanie się, no nie ma się czego obawiać, przecież pakt migracyjny to w ogóle teraz dyskusja, to jeszcze będzie czas na to, że Polska może się wyłączyć z tych mechanizmów i tak dalej. No ale ci, którzy nad tym pracują, haczają kolejne, można powiedzieć, checkpointy, robią kolejne kroki i za chwilę te rozwiązania, jeżeli nikt się im nie sprzeciwi, wszyscy się będziemy uspokajać, wejdą w życie i na koniec wszyscy powiedzą, no, ale ojej, no jednak to weszło w życie. I tak samo jest z traktatami. Panie, ale 2/3 parlamentu, no to już nam chyba nikt nie zagrozi. No, mówimy o ratyfikacji w tej chwili, tak? Ale po pierwsze może to być jeszcze zrealizowane na przykład w formie referendum. Może się pojawić taki pomysł, być może. On się pojawi, mam nadzieję, że mam tutaj, no, ja chciałbym, żeby w tej sprawie były uszanowane te normy konstytucyjne. Natomiast jeżeli na przykład będzie odwołanie się do referendum, jeżeli na przykład, tak jak robi to dzisiejsza opozycja, będzie próba wmówienia Polakom, że te zmiany traktatowe to jest dyskusja o naszej obecności bądź nieobecności w Unii Europejskiej, to można sobie wyobrazić, że w ten sposób przedstawiona manipulacja uzyska aprobatę w referendum i wówczas mogłaby być aprobata dla zmian traktatowych, więc ja jestem tym zaniepokojony, że w tej chwili brak jest takiego jednoznacznego stanowiska ze strony części klasy politycznej, na przykład w formie poparcia dla uchwały sejmowej, sprzeciwu wobec tych zmian traktatowych. Ta deklaracja Donalda Tuska to trochę za mało jednak. Panie ministrze, może będzie to poparcie. Dobrze, idźmy dalej. Komisja Europejska zgodziła się na korektę polskiej KPO, o co wnioskował rząd, i z tego tytułu będą wypłacone zaliczki w wysokości około 5 miliardów euro. Przed nami jeszcze decyzja ministrów finansów Unii, ale to jak się mówi, jest czysta formalność. Ale co dalej? Co dalej z tą zasadniczą częścią KPO? Mogła się na to zgodzić oczywiście przed wyborami. Tak wskazywały jasno terminy. Nie zgodziła się, bo to było użyteczne wówczas, bo to było użyteczne narzędzie polityczne. Teraz ta zgoda formalna jest. Na razie to jest część zaliczki. Dobrze, że ten wniosek z lata ministra Grzegorza Pudy został zrealizowany pozytywnie. Natomiast Polsce powinna być wypłacana cała transza Krajowego Planu Odbudowy. Donald Tusk miał odblokować dzień po wyborach. Ale widzi pan na to szansę? Na razie nie odblokował nic dzień po wyborach. Na razie nawet, że tak powiem, nie miał takiej możliwości, no bo co może zrobić, jadąc tam i rozmawiając gdzieś tam w kuluarach jako były przewodniczący Rady Europejskiej. Ale zapewniał, że uzyskał obietnicę, że trzeba tylko rozpocząć zmiany w sądownictwie i wtedy już te pieniądze mogą być wypłacone. Ja w żadne zapewnienia Donalda Tuska nie wierzę. Niestety wiarygodność tego polityka jest dla mnie zerowa. A jeśli chodzi o te zmiany w sądownictwie, jak pan to widzi? Bo tu już się coś zaczęło, już są nowi członkowie KRS-u i wczoraj było burzliwe pierwsze posiedzenie z nawoływaniem sędziów, tak zwanych neosędziów, do ustąpienia. Jak to się może dalej potoczyć? Bo jest taki plan, doradzany jest taki plan koalicji nowej koalicji, nowej większości sejmowej, żeby nowy minister sprawiedliwości zablokował konkursy. I w związku z tym nie można by było dalej powoływać sędziów. Była też jakaś wczoraj wojna o krzesło pani poseł Kamili Gasiuk-Pichowicz, która kłóciła się, w którym miejscu może, w którym nie może siedzieć. Czy wygląda to niestety groteskowo, ta obecność nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dobrze, że Krajowa Rada Sądownictwa obroniła się przed tego rodzaju politykierstwem wczoraj. No dobrze, ale jak pan i specjalnie chyba nie robią te wszystkie apele i te wszystkie stanowiska szybko, i cyrki wrażenia. Szybko zmian wprowadzić jakoś w taki jakiś sposób przyspieszony, pozaustawowy, i nawet te zapowiedzi, które dotyczą uchwał dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, są wstrzymane. Więc może jednak będzie wszystko że tak powiem, po Bożemu, czyli zgodnie z prawem. Naprawdę pani tak to postrzega? No ja jak widzę wypowiedzi o tym, że chcą odwoływać z urzędu pana prezydenta bez żadnej podstawy konstytucyjnej i prawnej. Ale to jest, moim zdaniem, przepraszam bardzo, pana profesora, ale to jest taka bzdura, że nawet nie chce mi się o tym mówić. No właśnie, więc pojawiają się takie manipulacje i zupełnie kosmiczne pomysły w przestrzeni publicznej w tej chwili, że naprawdę mało szereg... Mało kosmiczny pomysł postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. No za co? No, pozostaje pytanie, jaki miałby być powód? Myślę, że byłoby jakieś uzasadnienie tutaj. No jakieś, ale właśnie jestem ciekawy, jakie byłyby uzasadnienie. Ja tych wniosków nie formułuję, więc Ja rozumiem, tylko tak, pojawia się mnóstwo tych różnych pomysłów, tak? Komisje śledcze się tutaj pojawiają właśnie. Odwołanie prezydenta, Adam Glapiński, prezes NBP przed Trybunałem Stanu. No naprawdę, to są propozycje, które kompromitują także w oczach opinii międzynarodowej klasę polityczną i politycy opozycji też powinni mieć tego świadomość. Dziękuję bardzo. Szymon Szynkowski-Walsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.